ook verteld dat als een dierenarts toezicht houdt in de buurt is op dat moment, dat je dan even inhoudt dat je dat niet doet. Tijdens mijn kennismaking werd gezegd dat als de slagbaan stil ligt, kost dat hun 100 euro per minuut. Dus daarom is er baat bij tempo, dat er zoveel mogelijk varkensdieren verwerkt worden, letterlijk. Eerst dacht ik dat het mentaal wel meeviel eigenlijk, maar uiteindelijk ga je dat ook al voelen. Fysiek was het ongelooflijk zwaar, maar je lichaam went eraan, maar je geest is een ander verhaal. De slapeloze nachten, alles kwam nog steeds voorbij. Je ziet zoveel leed voorbij komen, wat naar mijn mening niet gezond is voor een menselijke geest. Ja, dit is de jongen die in de cover is gegaan dus in het slachthuis. Onacceptabel, dat vindt ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het slachthuis moet dicht. Maar niet alleen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit legt de sancties op. Ook andere bedrijven doen dit. Zoals de McDonald's, woordvoerder van het fastfoodbedrijf Unies Koekoek, legt uit in een interview met RTL Nieuws waarom zij de samenwerking met het slachthuis zijn gestopt. We zijn zeer geschrokken van de beelden, vinden we schokkend. En die zijn voor ons ook absoluut onacceptabel. We zijn direct gestopt nadat we deze beelden hebben gezien. Met het afnemen via onze leverancier van rundvlees van Goschalk. En dat ging om ongeveer zo'n 20% voor rundvlees van de reguliere hamburgerproducten. In Nederland? In Nederland. Nou, wij verwachten van de hele keten, dus ook de leveranciers van de leveranciers, in dit geval de slachterij aan de leverancier van onze rundvleesproducten, dat die zich aan onze eisen en aan de wettelijke kaders houden. Nou, dat is hier duidelijk niet gebeurd. Ja, dat was de McDonald's. Je moet je aan strenge regels houden, zij zegt het ook al, als slachthuis. Je moet deskundig zijn, erkenning aanvragen. De dieren moeten zo min mogelijk pijn lijden en de ruimte en instrumenten moeten aan een bepaalde eisen voldoen voordat je dus een vergunning krijgt. Toch gaat dat dus niet altijd goed. De slacht is een blinde vlek in het proces. Bij het slachthuis in Epe worden ook varkens geslacht met een beter levenkeurmerk van de dierenbescherming. Toch is nu te zien dat de dieren helemaal geen beter leven hebben gehad. Veel varkenshouderijen die het erg lastig hebben, vinden het lastig om goede controles uit te voeren. Dat is een groot risico. Bert van den Berg van de dierenbescherming vertelt in een interview met Editie NL of een keurmerk daar invloed op kan hebben. Maakt het dan nog uit of het 1, 2 of 3 sterren heeft? Nee, voor het slachthuis maakt dat geen verschil. De slachtmethodes en de slachthuizen zijn dezelfde. Ja. Alle dieren komen in hetzelfde slachthuis? Dieren gaan allemaal naar dezelfde soort slachthuis, dat klopt. We laten de slachthuizen controleren en we gaan ook het aantal onaangekondigde controles opvoeren. En als de zaken niet in orde zijn, dan staan daar sancties op. In de politiek zijn ze ook veel bezig met dit onderwerp. De Kamer heeft al eerder een punt gemaakt over het slachthuis Goschalk in Epe. Hoe kijkt de politiek naar een mogelijk nieuw keurmerk voor slachten? Lijsttrekker van de Boer-Burgerbeweging, Caroline van der Plas, vertelt het ons hoe zij kijkt naar dit incident. Die beelden die we allemaal hebben gezien, ja, daar draait je maar gewoon van om. Dat is gewoon verschrikkelijk. Weet je, je mishandelt geen dieren. En ik heb ook zoiets van, weet je, stop daar gewoon mee. Kijk, weet je, dit gebeurt niet in alle slachthuizen en ook niet alle medewerkers doen dit. Kijk, ik vind het heel goed dat dierenwelzijnsorganisaties ons erop attent maken, hè, dat het wel gebeurt. We moeten ook zo eerlijk zijn dat gewoon zo is. Maar kijk, het is natuurlijk niet zo, het wordt wel doorgetrokken, zeg maar, die individuen die dat doen, hè, en die incidenten, die worden wel doorgetrokken naar een heel bedrijf, hè, alsof het hele bedrijf zo zou zijn. En vervolgens naar de hele branche, alsof de hele branche, hè, de hele vleessector zou zijn. En kijk, dat is natuurlijk niet zo. Kijk, we hebben gewoon regels en wetten in Nederland. En de NVWA moet daarop toezien. En als je die regels of wetten overtreedt, hè, dus op het gebied van dierenmishandeling, dan word je daarvoor bestraft. Hè. Als dat wordt geconstateerd, dan krijg je daar gewoon een sanctie op. Ja, Caroline van der Plas was dat van de Boer-Burgerbeweging. Hoe denk jij hierover? Ik ben benieuwd. Een keurmerk nu van het Beter Leven keurmerk bijvoorbeeld gaat vooral over het leven van dieren. Het slachten valt daarbuiten. Moeten we er niet voor zorgen dat het keurmerk ook voor de laatste dag van het leven van een dier gaat gelden? Vind jij dat er een nieuw keurmerk moet komen speciaal gericht op de slacht van dieren? Vind je het onzin en denk je dat er al genoeg wordt gedaan? Want kan het wel op een goede manier eigenlijk dat slachten? Praat met me mee aan de hand van het volgende stelling van het volgende onderwerp. Er moet een apart keurmerk komen voor slachten. Je kan bellen naar 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Dus hoe denk jij erover? Vind jij dat er een apart keurmerk moet komen voor slachten? Zou jij je vlees dan bijvoorbeeld kopen wat met het keurmerk goed is? 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Lagoon. Op NPO Radio 1, 30 minuten over 4, 17 heet het nummer. Dit is de extra vroege ochtendshow van 5 juli 2021. En we hebben het over slachthuizen en het slachten van dieren. Want vind jij dat er een apart keurmerk moet komen voor de slacht van dieren? Dat jij in de supermarkt kan zien dat naast iemand of een dier die een beter leven heeft gehad, in ieder geval ook de slacht heeft, nou ja, niet overleefd, maar wel een goede slacht heeft gehad in ieder geval, hoe je dat ook goed zegt. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. Jordi Koekoek zegt daar, goedemorgen. Buiten dat ik het vreselijk vind hoe het in zijn werking gaat, het slachten, denk ik persoonlijk dat een keurmerk geen zin heeft. Als je zoiets tegen wil gaan, moet je wereldwijd met z'n allen handen ineen slaan en het probleem overal aanpakken. Goedjes Jordi, dank je wel. En Bam Kers zegt, ja joh, wat dacht je zelf? Dit kan niet en is onverdraaglijk. Een dier is overal niet meer dan een product. Maar het is wel een leven, hè? Maar dat wisten we al heel lang. Er is nu wel weer een opleving door dit bericht. Maar morgen gaat het gewoon weer door. En jaag alle boeren het land maar uit. Dan verplaatst de productie zich naar het Oostblok. Nou, daar zullen dieren blij mee zijn. Succes! En sleep er wat moois uit. Groetjes Helma. Dankjewel. En tja, Te Lampje zegt, hallo, over het keurmerk betreft het slachten van dieren. Degenen die dieren onnodig pijn doen voor het slachten van dieren, die moeten zelf een keurmerk op een bil gebrand krijgen. Moet een keel of een keurmerk. Mooi, ja, goed. Nou, gewoon die mensen zelf even een keurmerk geven en dan op de bil gebrand. Goed idee, dankjewel voor je appje. 0800-1121, Cecile, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, mijn maag draaide om toen ik het zag. Vreselijk. De beelden uit het slachthuis. Afschuwelijk. En ik vind eigenlijk dat de verantwoordelijke eigenlijk flink strak moet worden en een flinke boete. En dat is ook eigenlijk al de reden waarom ik al een hele poos geen vlees meer eet. Ja, dat werd dan nog maar eens even bevestigd toen je die beelden zag. Oh, afschuwelijk. Ik denk bijna te janken van ik hou zoveel van dieren. Of koeien, paarden, wat dan ook is. Ik ben gek op dieren. En daarom eet ik ze ook niet meer. Nou, daar zullen ze blij mee zijn. Daar zullen ze je dankbaar voor zijn, denk ik, de dieren. Hoe kunnen we nou dit, want dat is natuurlijk het idee een beetje van het onderwerp, hoe kunnen we dat nou in de toekomst voorkomen? Of in ieder geval, want nou ja, goed, ik denk dat de mens nog wel een tijdje vlees zal blijven eten, dus er zullen ook nog wel een tijdje dieren geslacht blijven. Hoe kan het dat, hoe kunnen we dat dan voorkomen in de toekomst? Zou een keurmerk daarbij helpen, denk je? Misschien, het beleid moet helemaal anders. Gewoon, dat gewoon, ze moet eigenlijk die dieren, een dier is een dierenwaardig leven hebben gehad. Ook op een waardige manier gestraft kunnen worden dan. Zodat ze zo min mogelijk pijn lijden. Ja. Want het is toch afschuwelijk als je doodgemarteld wordt. Nee. Afschuwelijk. Ja, en dat is natuurlijk de vraag. Ja, wat is een pijnloze slacht dan? Hoe kan een dier zonder pijn geslacht worden? Ja, in ieder geval niet afranselen van tevoren. Dat is niet wat zeker is. Nee, dit is dus niet het opjagen ervan, zoals we op de beelden bijvoorbeeld in het slachthuis in de Epe zagen. Ik zou zeggen, even uitwijzeren, maar het is afschuwelijk. Ze moeten gewoon zo waardig mogelijk geslacht worden, als ze dan ik vind het afschuwelijk. Ja, ik merk het aan. Hè. Nou, dat siertje, denk ik. En heb je het gevoel dat er op dit moment genoeg controle daarop zit? Nou, als je de slachthuis ziet, totaal niet. En ik mag hopen en bieden dat het keer komt dat de dieren dus, ja, nogmaals, op een waardige manier geslacht worden. Dus dat ze dus, zo humaan mogelijk. Ja, nou, een keurmerk zou er voor jou misschien nog wel verandering in kunnen brengen. Misschien, ja. Dankjewel, Cecile. En een fijne ochtend nog. Merci. Wil je reageren? Dat kan dan in de Radio 1-app of door te bellen naar 0800-1121. We gaan door naar Wouter. Want Wouter, jij denkt dat zo'n keurmerk eigenlijk niet haalbaar is, hè? Nee, ik denk als je een keurmerk invoert, over een jaar verandert de keurmerk weer. En over nog een jaar zijn er weer andere regels. Hoe bedoel je ik dat? Ik denk dat kijk maar naar de over het algemeen alle keurmerken van het hout, van auto's, van windenergie. Er zit heel veel haken en ogen aan die keurmerken. Want net zoals bijvoorbeeld die windmolens, zitten bepaalde giftige stoffen in. En dan wordt wel onder bewijs van groene stroom verkocht. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo groen is. De productie ervan wordt heel veel kleine kinderarbeid aan besteed voor die giftige grondstoffen uit die mijnen te halen, wat kinderarbeid. Nou, dat is het enige waar ze niet naar kijken. Want ze zitten gewoon echt in een hele giftige, ook voor die elektrische auto, heel veel giftige zooi uit de grond gehaald door kinderen. Maar daar wordt niks over gezegd. En dat vind ik dan wel heel hypocriet. Ja, dierenwelzijn, bla bla, is leuk en aardig. Maar prima. Dat het niet goed is wat er gebeurt in die slachthuizen, prima. Maar ik denk dat het onhaalbaar is. Als je in Nederland dan een slachthuis sluit, prima. Waar gaan ze dan uit? Gaan ze naar Oekraïne? Je zegt eigenlijk, ik haal een beetje uit je verhaal, dat je zegt, er wordt eigenlijk vaak te makkelijk een keurmerken dan maar weer opgeplakt en dan daardoor denken we met z'n allen dat het wel weer goed zit. En jij zegt eigenlijk vaak, als iets een keurmerk heeft, dan is het ook nog steeds niet per se goed. Nee, zeker niet. En hoe kunnen we dan toch... Hoe heb jij naar de beelden gekeken uit het slachthuis? Ik heb ze niet gezien. Ik heb ze niet gezien, maar ik kan me wel inbeelding maken hoe dat eruit ziet. Maar ik vind als je het algemeen kijkt van dat de meeste slachthuizen in Nederland wel de regels volgen van hoe ze met dieren om moeten gaan. En er zijn een paar rotte appels, ja, die moet je hard aanpakken. Maar ik denk dat in algemene zin bij de meeste slachthuizen het wel allemaal redelijk goed geregeld is. Dat geloof ik best wel. Ja, dat zegt Caroline van der Plas ook, hè, in een appje aan ons. Die zegt van nou, laten we nou niet het slachthuis als voorbeeld nemen voor het hele land en voor de hele industrie. Want dat is dat zou zonde zijn, want dat is gewoon niet zo. Hoe kunnen we dan toch voorkomen dat dit niet meer gebeurt, Wout? Heb jij daar een plan voor, een idee over? Nou, ik denk dat het niet uit de ban is. Ik denk dat dat gewoon... de ene moment is een groep die daar op het slachthuis werkt. Wel goed voor de dieren en andere proeven niet. Ja, ik denk dat het wel per persoon verschillend is. En ik denk dat dat ook wel een groot probleem is. Over het algemene zin denk ik dat je dan... Als je alles, zeg maar, bijvoorbeeld een slachthuis over één kam scheert, zeg maar. En de ene ploeg, zeg maar, die slacht de dieren wel goed en de andere ploeg niet. Ja, dan denk ik, ja, hoe is het over het algemeen heel de dag, week in week uitgeregeld? Ja, daar heb ik wel zoiets mijn twijfels bij. Want het is natuurlijk een momentopname, zeg maar. Wat weet de trigger is. En dat vind ik dan wel weer heel kommer en kwel, zeg maar. Kijk, als ze nou een maandenlang infiltreren, want dat is gewoon eigenlijk gewoon gedaan. Bedrijfsspionage, kun je het ook wel noemen. Vind ik persoonlijk, maar... Het was niet maandenlang, het was een aantal dagen dat hij er werkte. Ja, dus op bedrijfsspionage. Ja, zo kijk ik je zo, ja, weet je, er zijn... Natuurlijk zijn problemen. Nou ja, kijk, zo'n varkens in nood die doet dat natuurlijk omdat er camera's hangen in een slachthuis. Er komen medewerkers van de NVWA die komt controleren. Maar op het moment dat gebeurt, dan is op die beelden ook te zien. Dan zegt ook een medewerker tegen een man van varkens in nood, die dan daar in de koffer op dat moment nog is: nee, op die plek moet je geen elektroshocks toedienen, want daar hangt een camera. Dus dan zien ze dat. Ja, maar als je op alle plekken ook regeringsgebruik, noem maar op, dat je dan de wereld op zijn kop zet als die beer naar buiten komt. In regering, gebouwen, koningsgebouwen, noem maar op. Hoeveel daar uiteindelijk niet door de beugel kan, dan denk ik, ja, als het dan al bijvoorbeeld bij een slachthuis is, waar is het nog meer allemaal kommer en kwel, zeg maar. Okay, ik zou graag maar op veel meer plekken camera's willen hebben dan. Ja, ik ben wel benieuwd, net zoals ook bij die overleggen van bijvoorbeeld van die veiligheid, die bril zal je eens een keer, en dat soort dingen. Ik ben benieuwd of daar nog wat zinnigs wordt verteld, want we praten met één mond, logisch, aan de ene kant. Aan de andere kant denk ik, ja, als iedereen als makkerschampertje schaapjes over de dam gaan, is het dan helemaal geen verweer? Ja, ja. Daar geloof ik niet zoveel in. Nou goed, jij ziet op die plekken graag meer camera's en een keurmerk in ieder geval niet werken. Wouter, dank je wel dat je belde. Is goed. En een fijne ochtend alvast toegewenst. Via 0800-112 mag je reageren. Ook de Radio 1-app staat voor je open. Wouter Kalden, een andere Wouter, die zegt daar: het is een voorbeeld van een falende overheid, de NVWA, en een falende vrije markt. En Johan zegt: ik ben bang dat het geïndustrialiseerd slachten dit moeilijk op te lossen is. Het grootste probleem is dat er op de Voedsel- en Warenautoriteit flink is bezuinigd, waardoor deze zijn taken niet goed meer kan uitvoeren. En Rob zegt: uit de vele uren film knippen ze een paar minuten met slechte beelden. Dat is zeker niet goed te praten. Uit diezelfde hoeveelheid uren film is ook een film te vaker met beelden hoe het wel moet en hoe er goed en netjes het eraan toe gaat. Dit is een momentopname. Ik werk in het ver en vlees. Ik zie van dichtbij dat het meer dan goed gaat. Groetjes Rob. Mino, goedemorgen. Jij werkt ook in de vleesindustrie, of hebt in ieder geval gewerkt daar. Ja, dat klopt. Ik ben chauffeur geweest. Ik heb vaak bewerkt vlees rondgereden, zeg maar. Ah, dus nou, goed. Jij kan het. Geef ons in één kijkje. Hoe keek jij naar deze beelden afgelopen week? Ja, nou, kijk, ik ben altijd al eigenlijk iemand die al heel lang bijvoorbeeld drie sterren vlees en eigenlijk gewoon het liefst biologisch vlees eet. Mm-hmm. Gewoon alleen al om het feit om het dierenleed, zeg maar. Ja, ik vind het toch al fijn dat weer het dier een beetje plek heeft gehad. Ja, ik adviseer ook eigenlijk gewoon om naar een biologische slager te gaan. Gewoon echt één man. Dan weet je, die zoekt zijn beesten zelf uit. Als er iets mis is met het vlees, is het ook één persoon. Want ja, als ik bijvoorbeeld met de vrachtauto grote stukken vlees breng ik van A naar B. Daar wordt dat verpakt. Dan gaat het weer terug. En voordat het in jouw mond belandt, hebben al 10 mensen het in de handen gehad. Ja. En ja, de ene die hoest eroverheen en de andere die niest eroverheen. Ik heb het gewoon mijn eigen ogen gezien. En dat zijn gewoon grote bedrijven en daar ontkom je er gewoon niet aan. Want ja, jij gaat niet tegen je baas zeggen van ja, gooi deze bak met 1000 kilo vlees maar weg, want ik heb er een keer overheen gehoed. Nee, precies. Dat is dan zonde. Maar dat beter levenkeurmerk, wat jij zegt, ik let vaak op die 3 sterren. Dat zegt natuurlijk niks over hoe het dier uiteindelijk geslacht is. Nee, maar ja, nou ja, kijk, er zijn volgens mij 2 soorten slachtmethodes. Dat is gewoon de normale methode en de halal-methode. De halal is volgens mij helemaal slecht. Ja, daarom zeg ik volgens mij een lokale slager, die slaagt zelf gewoon echt het beest. Dus ja, dan komt er verder geen onnodige heen en weer rijden van vrachtauto's tussenin en andere mensen die het aanpakken. Ja, maar dat blijft... Het is sowieso, ja, kijk, ik kijk er heel simpel ook een beetje tegenaan. Van ja, ik zie een vrachtwagen aan de voorkant naar binnen rijden met levende varkens. Die kijken naar buiten, die kijken jou aan en dan denk je toch van ja, shit, dat beest zal toch wel wat denken. En vervolgens gaan ze gewoon als een kansloze rookworst gaan ze die fabriek weer uit. Ja, en dan ga ik wel nadenken van ja, is dit wel precies de manier zeg maar hoe je eigenlijk met beesten moet omgaan? Ja, zeg het maar. Ja, daarom zeg ik van kijk, eet wat minder vlees. Hè, eet ook gewoon kwaliteitsvlees. Mensen nemen zo genoegen met rotzooi, weet je. Broodje frikandel, broodje knakworst. Waar heb je het in godsnaam over, weet je? Ja, nou, dat is een goede. Ja. En dan kan je dit soort praktijken ook voorkomen eigenlijk, stel jij. Ja, als jij gewoon naar je lokale slager gaat, dan gaan die grote slachthuizen met, ja, sorry dat ik het zeg, met al die Oostblokmensen die toch iets minder compassie hebben met beesten. Want ja, kijk, maar ik ben zelf van Italiaanse afkomst. Als ik naar Italië ga, gaan ze ook weer anders met beesten om. Het is gewoon een mindset van mensen. Zolang jij daar eigenlijk scheet aan hebt, verandert er ook gewoon niks. En hoe kunnen we dan zorgen dat de grote... Kijk, jij en ik kunnen nu wel naar de lokale slager gaan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dat gaat doen? Is dat veel meer accijns heffen bijvoorbeeld op het vlees in de supermarkt dan? Nee, het is in principe gewoon... je niet meer verkopen. Maar vooral het niet meer kopen. Nee, dus zelf niet meer aanschaffen en ga dan naar een andere slager en koop dan maar de helft van het geld. Hè, dan heb je dan maar de helft stukje vlees. Maar dan heb je in ieder geval een beter stukje vlees. Ja. Want het is echt kansloos. Ja, dus jij zegt ook naar het kijken van deze beelden vorige week. Je hebt ook als consument een verantwoordelijkheid. Ik heb die beelden niet gezien, ik hoef ze niet te zien. Ik weet wel hoe dat gaat. Ja, je kan je wel een voorstelling maken. Maar je zegt ook als consument heb je hier een verantwoordelijkheid in. Het is natuurlijk ook die industrie die werkt ook op vraag en aanbod. Ja, maar nog even over dan die voorkant, zeg maar, waar die levende beesten naar binnen gaan. Kijk, stel dat jij een computer hebt en die computer doet 10 keer niet wat jij wil, dan krijgt dat ding op een gegeven moment een bug. Ja, en als dat een varken is die 10 keer de andere kant op gaat, ja, dan krijgt dat beest een schop. Als hij volgens nog een keer tegen je been aanloopt of op je poot gaat staan met scherpe hoeven, ja, dan geeft dat beest nog een keer een schop waarschijnlijk. Ja. Ja, mensen worden gewoon gefrustreerd en dan reageren ze gewoon af. Ja. En dan reageer je over het algemeen altijd af op dingen. En als dat ding dan toevallig een beest is, ja, dan moet die dan maar ontgelden. Dat is tenminste wat ik val. Kijk, ik zie het zelf bij mezelf ook wel eens dat ik een keer boos word op een product en dan moet je het ook ontgelden. Ja, nee, goed, dus ik snap de vergelijking die je maakt. En dat is natuurlijk, ik snap de vergelijking die je maakt. Dat is ook een goeie. Dankjewel dat je belde en een fijne ochtend alvast. Nou, dankjewel. Via 0800-1121 mag je reageren. Zit je nou te luisteren? Denk je, ik denk hier heel anders over. Laat van je horen. De stelling is, er moet een apart keurmerk komen voor slachten. 0800-1121 of de app van Radio 1. Forgot we were just good friends. I moved my arm, her face went red again. One more bus home, another silent weekend. He said old. The paint peels and slowly folds. You already know. You already know. You already know. So we sit together, we both know we could be someone better, but not with our heads like London weather. Over half vijf is het de Bombay Bicycle Club, You Already Know. Succes op je werk vandaag als je onderweg bent. Goedemorgen als je net je radio aanzet. Dit is de extra vroege ochtendshow. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. We hebben het over een apart keurmerk voor slachten van dieren. Vind je dat dat er moet komen of vind je het overbodig? 0800-1121 of de app van Radio 1. Erika, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoor je trouwens slecht. Hoor je mij heel slecht? Ja, heel, heel in de verte. Oh. Maar ik spits mij, hoor je mij wel goed? Ik hoor jou helemaal goed. Oké, goed. Nou, ik haak een beetje in op de meneer die voor mij was, die gewerkt heeft in de vleesindustrie. Ik vind het wel grappig, hij heeft er gewerkt en heeft het nu over biologisch vlees en zo, omdat hij met eigen ogen heeft aanschouwd wat daar gebeurt. Ik eet heel weinig vlees. Als ik vlees eet, eet ik dat inderdaad, wat hij ook zei, van een lokale slager. Mm-hmm. Die slacht zelf, zoekt zelf zijn beesten uit. En de beesten die hij slacht worden heel op een hele rustige manier naar de slachterij gebracht. Dus niet in een grote auto en krijzend en warm en weet ik veel wat allemaal, maar op een hele rustige manier. En zo worden ze geslacht. Daardoor krijg je ook nog eens vlees wat veel malser is. Want intuïtief voelen al die beesten aan dat er iets gaat gebeuren. En daardoor maken ze een stresshormoon aan, waardoor alle spierweefsel al zo aangespannen is. Daardoor krijg je heel taai vlees. Ja, mijn ideaal zou zijn geen vlees meer in de supermarkten, maar alleen nog maar bij de kleine vakmensen die liefde voor dat vlees hebben, maar ook voor de dieren. Dat het meer een luxe product wordt. Nou, dat wil ik niet zeggen zozeer luxe. ik denk dat je best voor een redelijke prijs... Toevallig hoorde ik laatst een programma van iemand die een week lang is biologisch inkoop had gedaan. En toen de briefjes naast die van de supermarkt en et cetera had gelegd. En toen bleek dat eigenlijk nauwelijks verschil te zijn. Dus ik zie het niet als luxe. Ik bedoel, ik ben zelf ZZP'er zonder werk. Ik ben al een hele tijd ziek. En vlees, maar ik kan wel vlees eten. Dus als ik wat koop, maar dan minder. Ja, ja, ik bedoel ook niet per se met de vergelijking luxe producten... dat het dan heel duur moet worden. Maar meer dat het een goed moet worden... waar mensen misschien wat meer over nadenken voordat ze het kopen. En doordat het misschien alleen lokaal bij je slager te koop is... zul je er iets meer moeite voor doen. Dus ga je het misschien minder vaak eten uiteindelijk. Ja. En geniet je meer van de momenten dat je ervoor kiest. Exact. Ja. Exact. Dat genieten wat jij zegt. En... kijk, als ik hoef die beelden niet eens te zien. Net als wat je meneer voor mij zei. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Dat hoef ik niet te zien. Als ik eraan denk, dan maakt mijn maag al een kwartslag. En dan koop ik eerst niet eens meer bij de slager waar ik anders koop. Dan ben ik even helemaal van het vlees weg. Maar ja, ik denk sowieso... Ik koop al mijn levensmiddelen bij de klet, dus bij de echte tussenaanhalingsgroentewinkel, de echte kaaswinkel, bij de melkboer. En het vlees, wat ik heel bijzonder vind, ja, gewoon weinig. En bij een slager waar het vlees en lekker is, hè, doordat het stresshormoon niet wordt aangemaakt bij die beesten. Maar toch is er een hele grote groep Nederlanders dat natuurlijk elke dag gewoon naar de supermarkt gaat. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Ja, tuurlijk. Ik begrijp heus wel als je een groot gezin hebt. Maar nogmaals, ik zit zelf heel erg krap in mijn geld. Maar dan denk ik, dan gewoon minder. Maar ik krijg het niet door mijn keel. Jij? Krijg jij dat door je keel als jij in de supermarkt... Nee, ook niet. Maar dit is wel een heel groot deel. Kijk, ik eet al heel lang echt heel weinig vlees. Ook eigenlijk op dezelfde manier zoals jij het consumeert. Ja. Maar ik loop toch elke dag ook nog mijn supermarkt binnen. En dan loop ik langs al die rijen met kip en vlees. Ik heb er zelf al heel lang niet meer in. Ik zou je niet meer kunnen vertellen waar in de Albert Heijn dat precies ligt. Maar of waar welke vleeswaren liggen. Maar dat zijn wel onwijs grote gangpaden nog steeds... die helemaal gevuld zijn. Ja. Van beneden tot boven met vleesproducten. En die zullen daar niet liggen als er geen vraag naar is. Dan is dat er ook niet meer. Dus er is onwijs veel vraag ook steeds nog naar. Ja, er zal een mindset moeten plaatsvinden. Maar goed, dat is natuurlijk, dat gaat over economie, dat gaat over van alles nog. Dat weet ik ook niet, hoe je dat zou moeten veranderen. Maar het zou fantastisch zijn als het niet meer zoveel dierenleed er is. En je toch een lekker stukje vlees kunt eten. Maar ja, hoe bereik je het? Zou een keurmerk daarbij weer helpen, denk jij? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je echt op een andere manier... Dat moet gaan veranderen. Maar hoe? Ik zou het niet weten. Ik hoop dat er iemand belt die met een fantastisch idee komt. Maar dat denk ik niet dat werkt. Nee, en goed, maar er zijn. Ja, ik zit ook in de voorbereiding van dit programma natuurlijk. Ik lees me een beetje in. Ik kijk van wat wordt er op dit moment al gedaan. Er wordt ook al heel veel aangedaan. Ja. In de zin van dat er dus camera's zijn opgehangen, er controleurs komen, dierenartsen zijn veel aanwezig. Maar toch. Ook sluipt het er nog steeds in, zoals hier ook in dit slachthuis dan in Epe. Op het moment dat een NVWA-busje de oprit oprijdt of een dierenarts komt aan... dan wordt het gewoon even aan elkaar doorgesteld. En dan stoppen ze even natuurlijk met die mishandeling van de dieren. Exact. Dus ja, ik denk niet dat de manier is om het te veranderen. Maar hoe... Ik wou dat ik het wist, Stefan. Nou, misschien zit het dan in de werknemers. Misschien moeten die ook dan harder worden aangepakt. Moeten dat meer gevolgen hebben dan dat het misschien nu heeft. Nu wordt natuurlijk een slachthuis gesloten. Maar misschien moet je ook kijken naar de individuele medewerker die het doet. Ja, je moet natuurlijk ook wel een bepaalde mentaliteit hebben om in een slachthuis te kunnen werken. Dus ja, ik weet het niet. Ik wou dat ik antwoord kon geven. Ik doe het op mijn manier, in mijn eentje. En dat is ook goed. Dat is jouw antwoord. Ja, en daar kunnen andere mensen weer van leren. Ja. Eigenlijk zou dat een kettingreactie moeten worden. En dat mensen ook proeven. Echt proeven van, maar er zit verschil in. Als ik een biefstukje bij de supermarkt koop, of ik koop het bij een slager waar een dier op een goede manier is geslacht en ze proeven het verschil. Kijk, daar zou je ze mee moeten lokken. Maar ja, hoe doe nou, je nou, goed, dat? Daar hebben mensen meegeluisterd en misschien heb je ze geïnspireerd. Jouw antwoord geweest. Dankjewel dat je even belde. Ja, graag gedaan. En een fijne ochtend alvast toegewenst. En blijf vooral ook ik nog even luisteren. Ja, prima. Hoi. Dag. Want John, jij ziet wel enige verantwoordelijkheid voor de medewerkers, hè? Goedemorgen. Oh, John is er toch niet? Ik denk het niet. Nee, nou, jammer. Hopelijk is hij er zo meteen wel. We gaan dan even naar Aniek. Aniek, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe denk jij hierover? Ik sluit me aan bij de vorige twee sprekers. Maar ik denk dat we met die slimme camera's... Nou, die zijn blijkbaar niet zo slim, want die zijn allerlei dode hoeken. En daar wordt dus opeens wel beest mishandeld. En ik denk dat we niet alleen het keurmerk hebben geflikkerd. Dat hebben we de afgelopen jaren met ik weet niet hoeveel duizenden producten wel bewezen. Oké, dus dat zie jij niet werken. Ik heb een complete wildgroei aan keurmerken. Dat is helemaal niet meer te overzien voor de burger. Maar als we nou eens beginnen met die slimme camera's... die kunnen ook aan gezichtsherkenning doen. Ben ik normaal gesproken op straat helemaal tegen, maar binnen een slachterij. Nou, lijkt me handig. Dan kan je gewoon die medewerker eruit pakken van... hey, wat ben jij een teringleider? Jij gaat nu het strafrecht voor het circuit in. Hetzelfde geldt voor die baas en hetzelfde geldt ook voor de directie en de eigenaar. Gewoon, hatsé. Strafrechtelijk. En dan niet een slap on the wrist aan het eind, maar gewoon een goede straf. Ja, dus jij ziet dan, jij zegt, nou pak die individuele medewerker maar aan... die uiteindelijk die je mishandelt. Ja, en de hele ketting die erboven zit. Dus ook gewoon baas boven baas, et cetera. Want dit is gewoon een compleet uit de kwabel gelopen situatie. Hetzelfde dat we die beesten dwars door heel Europa heen steken, want daar krijgen ze weer extra Europese subsidies voor. En aan het eind worden ze geslacht op het punt waar ze ongeveer binnengebracht waren. Waar zijn we nou mee bezig? We hebben die beesten 10.000 kilometer door Europa doorgekargeld. En aan het eind worden ze daar geslacht waar ze binnengebracht werden. Ja. En het, nou ja, goed, de MBW of het slachthuis, dat laat ook wel weten. Of nou, ik weet niet of het slachthuis dat per se was. Maar ik zag wel in de voorbereiding ook van dit programma dat er ook onwijs veel geld natuurlijk in omgaat. En op het moment. Een miljardenindustrie. Ja, en op het moment dat dat stil ligt, of als we rustiger aandoen met die dieren, dan wordt er minder geld verdiend. Ja, nou, geld kan je niet uit, bij mij weten. Nee, dat is waar. Je kunt je gaan snappen. Ja. Het is allemaal leuk om miljardenwinsten te draaien. En wij hebben het hier altijd over de maat van mijn pikshow. Maar geld kun je uiteindelijk niet uiten. Nee, dus jij zegt ook die medewerkers strafrechtelijker harder aanpakken. Ja, maar ook de hele ketting erboven. Ja, ja, ja. Want ze worden door de leiding wordt ze verteld van... ja, die moet die pedal niet plat gebruiken, maar de scherpe kant. Iemand vertelt ze dat. Ja, dus deze mensen verzinnen dat niet uit hun eigen. Nee, dus jij ziet daar ook een verantwoordelijkheid. Nou, dus jij zegt ook wel naast een keurmerk, dat werkt eigenlijk niet. Moet je gewoon zeggen, we gaan die hele keten aanpakken... en ook daar meer straffen op leggen. Want liggen er nu straffen op eigenlijk? Ik weet dat helemaal niet. Nee, je kan altijd ontslagen worden. Of een ploegstijl krijgen, dat soort waanzin. Ja, ja, ja. Dat weet ik niet zeggen. Kijk, zolang je een slimme camera ophangt... buiten pak hem bij de wc-deur... Maar achter de wc-deur kun je doen waar je zin aan hebt. Nou, dat schiet natuurlijk niet op. Nee, en dan... En ik snap natuurlijk wel dat je niet in de wc-deur wil filmen... want dat is gewoon verboden, zoals het heet. Maar je moet gewoon de dode hoeken eruit halen. En dat, kijk, de slimme camera's zijn net zo slim als de mensen die ze ophangen. Maar misschien wel slimmer tegenwoordig bijna. Dus jij zegt, die kan je dan herkennen... en dan kan je ook zien welke werknemer ja, dat doet. Ja, maar zijn ze slimmer. Maar als, en dan zullen ze stoppen. Kijk, als jij een slimme camera ophangt... en je richt hem gewoon alleen maar op het plafond... dan gaat hij echt geen varkens filmen. Nee, nee. Nou goed, dat is ook een goede tip. Dankjewel dat je even belde. Yep. En een fijne ochtend alvast. Marijke Wissink, moet het goed zeggen. Koop ook geen vlees bij de supermarkt. Ga naar een goede slager, dan wat minder vlees eten. Ook ophouden met vee en vlees over de wereld te slepen. Ieder land voor zich zorgen. Zolang de handel zo'n grote rol speelt, daar het meeste geld verdiend wordt, zal het niet veranderen. Moet je in Europa zijn, kom dan maar weer eens aan met een stop op die handel. Marijke Wissink uit Nieuw-Wil. Dankjewel voor je reactie. Kajo, laat het volgende audio-appje achter in de Radio 1-app. Hey, hele goede morgen met Kajo. Ja, ik ben het op zich niet eens met de stelling. Ik denk dat in Nederland sowieso al behoorlijk streng toezicht is op de slacht van dieren. Wereldwijd gezien zullen wij in Nederland een van de beste en meest humane manieren hebben om dieren te slachten. Het klinkt natuurlijk een beetje gek als je die beelden van zo'n documentaire ziet, want dat is altijd verschrikkelijk en leed. En daar ben ik het op zich ook wel mee eens. Maar ik hou ook toch wel van mijn broodje ham en biefstuk. Om dat allemaal af te schaffen en zo, dan is natuurlijk het gevaar dat dit zijn zaken waar geld mee gemoeid is. Dus als de een het laat, dan zal de ander het oppakken. En dus wat je nu krijgt is dat we hier ook met die CO2-uitstoot en dergelijke en dierenleed in Nederland heel spastisch doen eigenlijk. Maar op het moment dat wij hier stoppen met de relatief humane manier waarop wij met de dieren omgaan, dan zal het elders in de wereld veel erger opkomen. Dus het is een beetje hetzelfde als met die elektrische auto's. Je hebt hier in Nederland veel elektrische auto's en geen uitstoot. Nou, hartstikke mooi. Maar aan de andere kant van de wereld verkracht je natuurlijk het milieu. En dat wordt dan niet meegerekend. Dus zo heeft alles een beetje zijn prijs. Dus ik denk inderdaad, keurmerk voor slachten, dat slaat nergens op. Maar sowieso inderdaad de veehouderij en de productie van voedsel. In Nederland doen we dat heel goed en heel milieuvriendelijk relatief gezien. Dus dat moeten we stimuleren en niet proberen de kop in te drukken. Nou, fijne dag. Groetjes. 10 minuten voor 5 is het Kings of Convenience en Know-how op NPO Radio 1. Moet er een apart keurmerk komen voor het slachten van dieren? Of zie je dat juist helemaal niet werken? Waarom wel, waarom niet? Reageer via 0800-1121 of door een appje te sturen naar de Radio 1-app. Ed van den Hart zegt daar: cameratoezicht op iedere plek en dan voor iedereen 24 uur toegankelijk maken. Zodra een camera het hele systeem met toezicht op iedere camera, mocht er een camera uitvallen, dan direct bedrijf stilleggen en uitzoeken hoe dat gebeurd is. De boete die volgt als het slachthuis verantwoordelijk is door sabotage, dat moet uit de handel worden genomen op kosten van de verantwoordelijke. Ieder vleesproduct wat in Nederland verkocht moet worden, moet hieraan dan voldoen. Kan een exporteur niet de beelden aanleveren, direct stoppen. De beelden moeten internetvrij toegankelijk staan met het hele cameraplan wat volgens standaard is gerealiseerd, en camera die niet werkt, stopt direct het hele proces en het kost het bedrijf dus sabotage. Dat als het saboteert, moet het betalen. Alle vergunningen worden per direct ingenomen. Ed heeft zo dus een waterdicht systeem, hoe je dat in ieder geval met camera's goed kan vastleggen allemaal. Ed Glas, een andere Ed, die zegt: waarom een café waar drugs gedeeld wordt compleet sluiten, en waarom is dat hier niet zo? Bij gebleken dierenreed bedrijven voor onbepaalde tijd sluiten dus. Zaak voor wet en regelgeving. Als je een bedrijf weet dat je bij dierenreed voor langere tijd gesloten wordt, dan denk je wel 3 keer na voor je dierenreed berokkent, denk ik, laat hij weten. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Stefan. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou even vertellen. Ik vind eigenlijk dat die slachthuizen, ja, dat keurmerk, dat gaat het tand worden. Als mensen vlees willen hebben in een supermarkt of bij de slager, dan gaan ze heus niet kijken of er een keurmerk op staat. Mensen kopen gewoon een lap vlees. Denk je niet? Kijk jij wel eens naar keurmerken? Wat zeg je wat? Kijk jij wel eens naar keurmerken? Ik kijk nooit naar een keurmerk. Ik wil weten waar. Als ik het zou moeten kopen, dan koop ik het gewoon. Maar ik koop het liever bij de slager. Ik ga zelfs naar de Islamitische slagers. Want ik eet niets lams en schapenvlees. En ik weet dat het afschuwelijk hoe ze worden geslacht. De meeste worden geslacht in de halal-methode. En dat is een drama als je het hoort. En ik ben er fel tegen. Maar ja, hoe krijg je anders de lamsvlees en schapenvlees? Dus want heel veel gewone slagers die verkopen het bijna helemaal niet. En dat is heel jammer. Maar ik ben eerder voor een ander. Is dat voor jou een reden om te stoppen met het eten van vlees, als je weet op wat voor manier een dier geslacht wordt? Kijk, als ik in Bulgarije eet ik ook wel eens lamsvlees en schapenvlees. Ja. En daar worden de gewone beesten gewoon op de mooiste manier gedaan. Met de kogel. Dus dan wordt het gewoon neergeschoten. Boom, klaar. En dan is het beest in één keer van zijn lijden verlost. En dan wordt het beest gewoon bij de lokale slager geslacht. Dat heb ik echt wel meegemaakt. Oké, ze hebben ook supermarkten waar het niet gedaan wordt. Daar wordt het wel weer op de nare methode gedaan. Maar ik ben zelf voor een tegen slachterijen. Want als het allemaal elektrisch moet gebeuren en met stress en slaan van beesten. Ik heb het programma niet gezien, maar ik kan me wel voorstellen wat het is. Het is een drama. En kijk, je kunt het de werknemers niet kwalijk nemen. Als jij gewoon een baan hebt van 8 tot 5... en je bent gewoon constant bezig met het werk en constant met die beesten bezig. Je hebt ook eens een rotdag gehad, een rotweekend gehad met je partner en whatever. En dat ga je natuurlijk afreageren op wat je dan voor je huis krijgt. Dat maakt niet uit of het met bloemkolen zijn en of het nou met dieren zijn. Dat maakt totaal niet uit. Ja, maar er zit toch wel een verschil tussen een bloemkool en een dier, zou je zeggen. Ja, natuurlijk. Maar ja, je gaat toch afreageren. Je hebt een rotweekend gehad. Ja. Iedereen heeft wel eens een rotweekend. En dan ga je. Maar dan doe je toch wel het verkeerde werk? Dat klopt ook. Dat ben ik helemaal eens. Maar ik heb liever helemaal geen slachterijen. Ik vind het eten van een dier is luxe. Is gewoon puur luxe. Het is een hele rijkdom om een stuk vlees te mogen eten. Want ik eet weinig of niet eet ik vlees. En als ik vlees eet, dan eet ik het liefst, wat ik al zeg, vanuit Bulgarije, om lekker een lekker goed stuk lamsvlees of schapenvlees te eten. En dat lekker te bereiden met kruiden en toestanden. Zodat ik er echt van kan genieten. Van alles erop en eraan. Wat het beest dat voor mij te bieden heeft gegeven. Dan het eten van een massaproduct wat ik bij de Jumbo of bij de Albert Heijn ga halen. Ja, heb je het gevoel dat veel mensen het zien ook als luxe product? Of heb je het gevoel dat mensen vlees vooral als een gemeen goed zien en eigenlijk helemaal niet bezig zijn met waar het vandaan komt of wat voor weg het heeft gehad voordat het in de supermarkt belandde? Klopt. Ik denk dat de massa dat helemaal niet ziet en niet interesseert. En daardoor zal het ook altijd blijven bestaan in de supermarkt en zo. En zal het ook, dat martelpraktijken... Kijk, nu is het in het picture geweest, in het nieuws geweest. Mensen worden boos. Mm-hmm. Oké, dan hebben we even een week of twee weken dat of weinig of heel weinig, veel minder of weinig vlees wordt gegeten. Daarna gaat de massa toch weer beginnen. Want het wordt dan over twee weken is iedereen weer vergeten, het onderwerp. En dat gaat leven weer verder. En dan gaat de marktpraktijk gewoon verder. Kijk, het blijft gewoon martelen van die beesten. En het is goed dat de mensen controleren en zo. Maar ja, als er al zo'n busje of een dierenarts een terrein komt oprijden van een abattoir. Nou, dan weet je al genoeg. En ze gooiden zo, oh jongens, even over de beestjes, over de kopje aaien. Ja, dus is een keurmerk zie je niet werken. Er zijn een os en zo, en ze doen ze wat, allemaal precies hetzelfde. Dus, het wordt dus Mark, een keurmerk zie je niet werken. Wat zie je wel werken uiteindelijk? Nou, wat welke is gewoon weg al die abattoirs. En laat mensen gewoon, wat al verschillende voorbeelden afbelden. Laat een slager zijn eigen vee uitzoeken. Wat hij nodig vindt en meenemen. En dat hij dat zelf gaat slachten. Ja, en als dat betekent dat de prijs van het vlees stijgt... Stijgt. Hartstikke lekker. Mooi luxe artikel. En wat je ook weer krijgt is dat je weer eens... Laat er maar eens weer wilde paarden zijn en wilde stieren in de bossen zijn. Zodat mensen ze ook weer zelf af kunnen schieten. En dat geeft ook veel meer... Dan kun je zien hoe waardevol vlees is en hoe lekker dat ook kan zijn. Duidelijk, dankjewel Mark. We gaan nog even net voor het nieuws van 5 uur naar de laatste beller. Ik wens je een fijne ochtend alvast. Ja, jij ook, dankjewel. Hoi. Ashwin, goedemorgen. We hebben nog een kleine anderhalve minuut, maar ik ben toch benieuwd even naar je mening. Hoe denk jij hierover? Ja, nou, we hebben heel kort tijd, maar ik zou je dan googlen. Ik kom zelf niet. In Umbrië, en daar heb je een plaatsje Norcia. En daar heb je de Norcini met een C. Moet je maar even googlen. En dat zijn slagers. En die hebben alleen maar vlees van eigen producten. En zijn wereldberoemd, althans in Italië. En je hebt bijvoorbeeld één straat. En dan kan je je voorstellen 4 slagers achter elkaar. Nou, dat kan je in Nederland bijna niet meer voorstellen. Nee. Maar die mensen hebben dus hun eigen producten. Die vallen ook onder de Slow Food organisatie. En de mensen hebben alleen maar regionale producten. En die mensen hebben dus geen keurmerk nodig. Ja, de Slow Food organisatie. In Nederland is men gewend om alles maar keurmerk. En daar kan je mee wegkomen. Maar dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè. Ik zeg niet dat ik voor of tegenstander ben. Maar het kan ook een excuus zijn om te zeggen, oké, keurmerk, dus nu is... Want jij woont zelf in Italië, toch? Ja, ik woon in Italië. Want hoe zit daar de vleesmarkt in elkaar? Komen daar ook dit soort beelden wel eens voorbij? Uiteraard doen dat ook, maar op een veel mindere manier. Want mensen, kijk, als ik in Nederland naar de slager ga, dan zie ik mensen en die komen bij slager. En die zeggen, ja, onze chef, laat onze ham. En als ik in Italië ben en ik zie het ook bij me in slager in Perugia, dan komen de mensen naar de slager en dan zeggen ze, ik heb vanavond wat te doen, heb je een suggestie? Ik wil dat soort vlees hebben. En dan komt iemand met producten. Het is een hele andere manier van benaderen. Je kan er ook veel minder voor gesneden producten kopen, want mensen willen precies zien wat ik op een gegeven moment. En dat is een mentaliteit. Ja, dat ken je natuurlijk wel. Nou goed, pre-corona is natuurlijk op vakantie ging. Dan zag je ook natuurlijk, dat is ook in de supermarkten, in veel buitenlandse supermarkten, heb je ook nog steeds gewoon die slagerij daarin zitten. En dat is natuurlijk ook omdat mensen vaak gewoon graag willen weten wat er gebeurt. Of gewoon net die hoeveelheid willen en niet het vlees hoeven weggooien. En dat is een mentaliteitsverschil. Ja, nou, het is een mentaliteitsverschil. Nou, mooi, dankjewel. Je was een goede laatste beller nog over dit onderwerp. En een fijne dag alvast daar ook in Italië toegewenst. Iedereen, dankjewel voor het reageren op dit onderwerp. Je mening is zeker ook nog nodig het volgende uur. Dus blijf vooral luisteren, want dan gaan we het hebben over een metalen check. Denk jij dat iedereen dat ieder jaar zou moeten krijgen? Even gewoon een check-up bij de psycholoog om te weten hoe je ervoor staat. Zou jou dat helpen of vind je dat overbodig? Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1 daarover gebruiken. Zometeen, daar gaan we het over hebben. Dus over het kleine 2,5 minuut. Eerst het nieuws van 5 uur. Tot zo meteen. Thank you. NPO Radio 1. 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De restanten van het deels ingestorte flatgebouw bij de Amerikaanse stad Miami zijn gesloopt. Met behulp van een gecontroleerde explosie is het gebouw neergehaald om te voorkomen dat het vanzelf verder zou instorten of door de tropische storm Elsa omver geblazen zou worden. De storm komt vandaag aan in de staat Florida. Reddingswerkers hopen nu beter toegang te krijgen tot delen van het gebouw die nog niet doorzocht konden worden, zoals de garage. Er worden nog 121 mensen vermist. Strenge stikstof- en klimaatregels zorgen ervoor dat er op de lange termijn geen landbouw meer mogelijk is in gebieden met kwetsbare natuur. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. De komende jaren moet de stikstofuitstoot stapsgewijs worden afgebouwd. In bepaalde regio's zal daardoor geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen. Volgens het Planbureau moet het nieuwe kabinet eerlijk zijn over de gevolgen voor de landbouw, want de regels zullen een grote impact hebben op tienduizenden boeren. Engeland kondigt vandaag naar verwachting aan dat de geplande versoepelingen op 19 juli doorgaan. Dat meldde Britse media. De zogenoemde Freedom Day werd vanwege het oplopende aantal besmettingen in Engeland een maand uitgesteld. Hoewel het aantal besmettingen weer op het hoogste niveau is sinds januari, ziet de Britse premier Johnson toch geen reden om de versoepelingen nog verder naar achteren te schuiven. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn land goed op weg is om de coronacrisis achter zich te laten, maar dan is het wel nodig dat meer mensen zich laten vaccineren. Biden hield een toespraak bij het Witte Huis ter gelegenheid van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Bij de toespraak van Biden waren zo'n 1000 mensen aanwezig, voornamelijk militairen en zorgmedewerkers. Het weer nog. Het wordt een bewolkte dag met kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. Morgen blijft het zo goed als droog en is er meer ruimte voor de zon. Wel staat er dan een forse zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Goedemorgen, je luistert nog steeds naar Gaan. Het is vandaag maandag 5 juli 2021. Ik wil het graag met je hebben over een jaarlijkse mentale check. Voor iedereen zou je dat een goed idee vinden. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Alle landen moeten vandaag bekendmaken welke atleten ze naar de Olympische Spelen in Tokio gaan sturen. In Nederland is van veel sporters dat al wel bekend wie er mee mag. Maar vandaag zullen onder andere de dressuur- en springruiters nog bekend worden gemaakt. UMC Utrecht begint aan een groot internationaal onderzoek naar een geneesmiddel tegen corona. Vaccins waar op dit moment mee geprikt wordt, die beschermen namelijk nog niet voor de volle 100%. Een geneesmiddel voor corona kan er dus goed van pas komen nog. En vanaf vandaag laat NS al het nachttreinen weer rijden. Door de coronamaatregelen werden de uitgaanstreinen buiten de Randstad lange tijd niet ingezet. Vanaf vandaag dus wel weer. Dat ga je vandaag allemaal nog horen, meer nieuws daarover ook. Ik wil het dus met je hebben over die mentale check voor iedereen. Zou jij dat een goed idee vinden als iedereen jaarlijks met een psycholoog zou kunnen praten? Of vind je dat overbodig? Laat je mening weten via 0800-1121 of de app van Radio 1. En dat heeft allemaal te maken met het volgende. Want het gaat niet zo goed met de mentale gezondheid van jongvolwassenen. 20 en 30'ers hebben een groot risico om een angststoornis of een depressie te ontwikkelen. Het gaat om 9% van alle 18 tot 34-jarigen. Blijkt allemaal uit onderzoek van de Gezondheidsmonitor, die elke 4 jaar wordt gehouden door de RIVM, het CBS en de GGD samen. De organisatie Geestkracht pleit voor een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid. Een initiatiefnemer Thijs Bottema vertelt bij het Radio 1 Vandaag waarom dat zo belangrijk is. Ik zie om me heen dat steeds meer jongeren vastlopen. Ik ben zelf ook ontzettend vastgelopen. En je ziet wel dat er steeds meer aandacht komt voor mentale gezondheid. Dat het een steeds belangrijker thema wordt. Alleen als er een preventieakkoord wordt afgesloten, dan gaat het over overgewicht, roken, alcoholgebruik, maar niet over mentale gezondheid. Terwijl in Nederland zijn op dit moment 840.000 jongvolwassenen die mentale problemen tegenkomen. Zo. En ik denk dat er veel meer aandacht moet komen voor die groep. Volgens Thijs Bottema moet de mentale gezondheid ook meer bespreekbaar worden gemaakt. Door er juist over te praten wordt het taboe erop minder, stelt hij. Scholen zouden bijvoorbeeld lessen over depressie en andere stoornissen kunnen geven. Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is om het bespreekbaar te maken. Ik denk als je... Want het is als ik zeg tegen mensen, ik heb een borderline persoonlijkheidsstoornis, dan denken mensen gelijk, oh, borderline, heel heftig. Terwijl er zijn verschillende gradaties. En ik denk als je op school al wat meer meekrijgt over, oh, het is niet slecht dat het af en toe wat minder gaat. Het is echt niet het einde van de wereld. En er zijn heel veel mensen die je kunnen helpen daarin. Dan maak je het van jongs af aan al bespreekbaar. Waardoor mensen, als ze iets tegenkomen, als ze ergens tegenaan lopen, hopelijk eerder hulp zoeken en ook de hulp krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Waardoor het hopelijk minder escaleert. Thijs Bottema was dat, initiatiefnemer van het Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Psychische klachten komen natuurlijk niet alleen voor bij jongvolwassenen. Mensen met een depressie of angststoornis worden vaak in een hokje geduwd. Maar volgens Floortje Schepers, psychiater en hoogleraar aan het UMC Utrecht, is dat hokjesdenken juist gevaarlijk. Dat stelt ze in de documentaire Gewoon Kwetsbaar. De wereld en menselijk gedrag is heel complex. Hè? En zo complex dat we het bijna eng vinden. En dus bedenken we rasters en modellen om een soort houvast te creëren. En dat is op zich niet zo erg, want mensen hebben ook behoefte aan structuur en controle. Maar zodra je gaat geloven dat het raster de werkelijkheid is en vergeet dat de echte werkelijkheid natuurlijk daaronder zit en veel, veel complexer en modderiger is dan je ooit in dat raster kunt weergeven, dan gaat er iets fout. En dat dichotome denken, dat klopt helemaal niet bij het feit dat al de kerneigenschappen in die DSM gewoon functionele eigenschappen zijn die we nodig hebben als mensen. Zodra je in die modelwerkelijkheid gaat geloven, dan wordt dat een soort taal die ook in de samenleving een plek gaat krijgen. Je hebt het of je hebt het niet. Je bent ziek of je bent het niet. Je bent een aansteller of je hebt echt een stoornis. Dat maakt dat we mensen echt te simplistisch in gaan delen in kwetsbaar en niet kwetsbaar. Terwijl dat is onzin. Iedereen is kwetsbaar. Floortje Schepers was dat over dat hokjesdenken dus, hoe gevaarlijk dat is. De Belgische cabaretier Philip Geubels, je kent hem vast wel, die heeft bijvoorbeeld jarenlang last gehad van pleinvrees. En angst voor openbare plekken met veel mensen werd zo groot dat hij zelfs niet meer de deur uit durfde. Geubels zocht hulp bij een psycholoog. En in een gesprek met presentatrice Evie Hansen raadt hij iedereen aan om nog eens langs te gaan bij een psycholoog. Toegeven dat je naar een psychiater gaat of een psycholoog, dat is nog altijd een beetje... Dat is nog iets anders, hè? Ja, ik vind dat dan ook zo dat... Dat moeilijk is. Allee, nee, ik vind dat niet onnodig. Ik snap dat mensen dat moeilijk vinden. Maar ik denk vooral dood dat gewoon. Ik vind dat stom dat daar een taboe op ligt. Als je ziek bent, ga je ook naar een dokter. Allee, als je het aan je lichaam... Je zei iets heel mooi tegen mij over therapie volgen. Ja, ik vind dat een vorm van intelligentie, als je dat doet, ja. Ik vind zelfs mensen die dat zelfs geen grote problemen hebben, waarom zouden dat iets niet doen? Vooral is eens op een rijtje te zetten, is alleen een beetje zelfreflectie. Allee, je kunt er alleen maar beter van worden, denk ik. Nou, kijk eens aan. Philip Geubels was dat. Hoe denk jij erover? Ik ben benieuwd hoe jij naar mentale gezondheid kijkt op deze maandagochtend. Is het goed voor onze samenleving als iedereen bijvoorbeeld eens per jaar met een psycholoog gaat praten? Of vind jij het juist onzin en is een psycholoog alleen nodig als je bewezen mentale klachten hebt? Praat mee aan de hand van de volgende stelling. Iedereen moet een jaarlijkse mentale check-up laten doen. Bij een psycholoog bijvoorbeeld. Dus iedereen moet één keer per jaar in ieder geval even met een psycholoog zitten om te praten hoe het met diegene gaat. Hoe denk jij daarover? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dus iedereen moet een jaarlijkse mentale check laten doen. 0800-1121 of de app van Radio 1 staat voor je open. I love you, I love you, oh brother of mine. Even rustig wakker worden op deze maandagochtend met de Fleet Foxes en Blue Ridge Mountains, hoorde je. De extra vroege ochtendshow, we zijn er nog tot 6 uur. In ieder geval bij je. Je mag reageren via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. We hebben het over een jaarlijkse mentale check. Vind jij dat iedereen dat moet laten doen? Omdat we misschien ook gewoon veel meer aandacht moeten hebben voor je mentale gezondheid. En niet alleen maar een check-up als je er even doorheen zit. Of als je eigenlijk al te laat bent. Hoe denk jij daarover? Je mag reageren. Ook in de Radio 1-app, daar zegt Ronnie, wat een onzin. Iemand kan mij echt niet verplichten om met een psycholoog te gaan praten. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dietrich zegt, goedemorgen Stefan, een jaarlijkse mentale check lijkt mij nog helemaal niet zo'n slecht idee. Op deze manier kunnen psychische klachten ook vroegtijdig behandeld worden. En Marley laat weten, ik kan begrijpen dat sommige mensen het fijn vinden, maar een jaarlijkse mentale check is echt niet nodig. Als je niet goed in je vel zit, moet je er zelf verantwoordelijkheid voor nemen. Dat betekent zelf hulp vragen als je dat nodig hebt. En Kim zegt, hoi Stefan, veel mensen durven de stap niet te nemen om te gaan praten met de psycholoog. Hierdoor lopen ze vaak te lang door met hun problemen. Een jaarlijkse check voor iedereen lijkt me daarom een best goed idee. Dat zijn hun reacties. Hoe denk jij daarover? Praat mee ook door te bellen. En dat heeft Ron ook gedaan. Ron, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb er ook al een idee over. Nou, vertel, hoe denk jij daarover? Ik denk, hoewel ik de mensen die via jouw app hebben gereageerd ook wel hout snijden, denk ik dat het wel goed zou kunnen zijn, in principe, om via een bepaalde methodiek, welke methodiek dan moet dan later bepaald worden, bekeken kan worden van hoe zit je in elkaar. Omdat ik bang ben dat er veel mensen, zeker de afgelopen tijd heeft dat bewezen, mensen die je vroeger best wel hoog aan zag staan, zeg maar, in hun expressie. Maar later blijken het toch al mensen te zijn waarvan ik denk, nou, die is behoorlijk van het padje geraakt. Hoe is dat gekomen? En dan heb ik het over Lange Frans. Hè, dat denk ik van, nou, vroeger sprak hij wel wijze dingen, maar ja, nou ben ik daar niet zo heel erg mee eens wat hij zegt. Ja, dus dan had misschien een vroegtijdige check-up dat misschien wel kunnen ondervangen, stel jij. Dat denk ik wel, want op de lagere school wordt je in de gaten gehouden door je leerkrachten. Hè, en sowieso op welke school dan ook. Je wordt in elke sociale omgeving, door je omgeving, bekeken van, hé, gaat het wel goed met jou? Dan wordt er een hand op je schouder gelegd. Of misschien is het apart genomen. Of zeg je baas wel eens een keertje van... gaat het goed thuis? Tenminste, een goede baas. Mm-hmm. Maar als je dan in een andere situatie zit... of je werkt alleen, of je bent zzp'er, of whatever... dan denk ik dat het wel eens goed is om je na te laten kijken. Dat is dan weer een rotopmerking. Maar gewoon eventjes kijken van hoe gaat het met jou? Want ik ben bang bij mensen, misschien ook mezelf... dat je een gistprobleem krijgt. He? Je hebt een klein probleempje, maar op een gegeven moment wordt het te groot. En dan kun je van een kleine kiezelprobleem... niet meer door die rots heen komen om je problemen aan te gaan. Want ja, dit probleem is te groot, je kan er niet langs heen. Je kan er niet overheen, je moet er doorheen. En door een probleem heen gaan is moeilijker dan het probleem te voorkomen. Ja, een gistprobleem, dat vind ik een mooie vergelijking. En dat heb jij, jij zegt, dat herken je wel bij jezelf ook. Helaas moet ik de wereld kundig maken dat ik, als je alleen zit in huis en je hebt vanwege je handicaps niks aan de hand dan alleen maar de wereld tot je te nemen. Nou, ik heb niks aan podcast en al die dingen meer, want ik moet zorgen dat ik mijn zeetje een beetje rustig hou, want ook dit programma, met alle respect hoor, want ik luister niet voor niks, draagt wel een beetje bij tot de werveling in mijn watertje. En doordat ik niet mijn gram, en dan bedoel ik het niet in geweldzin, maar mijn gram niet kwijt kan, omdat de wereld komt tot mij met een heleboel problemen, nou de laatste tijd al meer als ooit tevoren, hè, met allemaal mensen die ja, toch niet allemaal hoopvol stemmen, zeg maar. Dan denk ik van, hey, hallo, het komt wel allemaal tot mij. Jij komt ook tot mij. Jij en je collega's komen tot mij. Hey, jullie maken het bij mij allemaal los. Maar eens het allemaal losgeschud is bij mij, kan het 3-4 dagen duren voordat het klaar is. En als je met niemand erover kan spreken... Hey, maar als je het allemaal zelf moet oplossen? Ja, als je alles zelf moet oplossen... Ja. Ja, als je net als die ene god die steeds een steen de berg op moet sjorren, weet je wel, die valt dan weer naar beneden, mag die nog een keertje doen. Nou, op een gegeven moment wordt dan de wereld zwaar en dan denk ik, en dan spreek ik een beetje voor mezelf, is het wel eens goed dat je eigen, ja, nalaat kijken en naar het begin de ik-vorm. Dat je eventjes naar een RIAG gaat of je belt de telefonische hulpdienst, hè, van jongens... test mij eens eventjes, geef me eens een repliek. Want ja, je hebt niks aan ja-zeggers. En de meeste mensen die vrienden van jou zijn, zijn ja-zeggers. Die hebben wat van jou nodig en zijn weinig kritisch tegenover jou. Dan vind ik het leuker. Maar goed, Ron, stap 1 is volgens mij al dat je dit doorhebt. Toch, van jezelf. Dat je dan weet van, hé, dit heeft zoveel invloed op mij. En dat heeft zoveel, ik heb zoveel tijd nodig om dat allemaal te kunnen verwerken. Ik moet dat dus niet de hele dag aan hebben staan, die radio. Of ik moet niet de hele dag naar die podcast luisteren. Mag ik jou een applaus geven? Ja, dat mag altijd. Nou, ik kan het niet, maar ik heb één hand in mijn telefoon in mijn hand. Oh ja. Maar ik wil het graag doen, want je hebt gelijk. Jullie weten half van de radio, van wie dan ook met al die serieuze programma's, met al die discussies op de televisie, wat je allemaal bij iemand losmaakt. En als je bij niemand anders kwijt kan, en je bent zelf te onvermogend om jezelf aan de praat te houden, ja, hoe kan ik dan het leed van de wereld op me nemen? Ik zou iedereen willen helpen, bij wijze van spreken, hè? Maar... Het lukt mij ook niet. Ik kan mezelf niet in stand houden. En dan... Nee, dat is natuurlijk ook wel het moeilijke. En dat is ook het moeilijke, denk ik, aan nieuws. En ik denk ook dat de ene persoon daar beter mee om kan gaan dan de andere persoon. Ik weet mij volgens mij best goed te verhouden tot het nieuws. Maar nieuws is natuurlijk altijd vaak in eerste instantie negatief. Want het wijkt af van het normaal. En daarom is het nieuws. En daarna komen misschien wel een keer positieve berichten bijvoorbeeld. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het best... Als je last daarvan hebt, of als je het lastiger vindt om dat allemaal te kanaliseren, dat het best veel en negatief is de hele dag. Precies. En vroeger had je in de Engelse krant een page 3, zeg maar. Ja. Nou, die is ook verdwenen. Dus ja, daar kun je ook niet meer van genieten. Nee. Het genieten van het leven ik zeg het tegen mijn zoon ook, alsjeblieft, je bent nog jong, geniet van het leven. Want dadelijk kan het leven, en dat bedoel ik niet negatief naar jou of wie dan ook toe, kan het leven alleen maar kut worden. En dan kun je beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan dan die je niet hebt gedaan. Ja. Nee, en goed, ik wil hem stimuleren door te genieten van zijn leven. En dan wil ik van elke jongere, of het nou een pizzaboer is die bij mij komt brengen of wat dan ook, maar alsjeblieft geniet. Want als je de hele tijd thuis zit, en daarom vind ik dit een heel mooi onderwerp, laat je dan eens eventjes kijken van gaat het wel goed met mij? Nou, en gelukkig hebben we ook nog inderdaad naast Radio 1, sorry hoor, hebben we ook nog Deezer ter beschikking. Ja, nee, je goed, dat is natuurlijk, dat is ook weer mooi. En de digitale ontwikkeling, dat je jezelf ook helemaal kan voorzien van input waar je op dat moment zelf behoefte aan hebt. Kan doen, want ik zeg altijd, alles waar je niks mee aan of tegen kan doen, bemoei je er alsjeblieft niet mee. Want sommige onderwerpen zijn echt Stefan toch, hè? Mm-hmm. Veel te groot om aan te pakken. En als je de hele tijd geconfronteerd wordt van, wij zijn verantwoordelijk, we moeten het samen doen. Ja, wat moet ik nou doen? Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Terwijl ik wel wakker kan liggen en echt noemen maar een mietje of een mafcase. Ik kan wakker liggen van beelden van meisjes in de derde wereld die met hun handen kiezeltjes zitten klein te hakken om te dienen als varing van de weg. Ja, nee, ja, goed. Ik denk dat je dat alleen maar siert, Ron, dat het ook zo bij je binnenkomt. En is het natuurlijk weer een vak apart om dat allemaal ook dan een beetje goed om te gaan in je hoofd. Als ik je één tip mag geven qua krant, zou ik zeggen, ik draai om de dag, begin ik in de achterkant en de andere keer in de voorkant. En als je aan de voorkant begint, dan heb je vaak al het negatieve nieuws. Maar in de achterkant van de krant, als je hem gewoon omslaat en je begint achterin te lezen, dan begint het vaak wel met een positieve nootje dag. Mag ik jou één dingetje zeggen? Nou, soms is het ook wel prettig om naar de rouwadvertenties te kijken. Vroeger keek ik met afschuw naar die mensen die die vroeger oud waren. Ja. Nou denk ik wel eens bij me, goh, voor hem zit dat erop, maar wij moeten nog eventjes. Nou, dat vind ik wel een zwartgallige gedachte, Ron. Wat? Dat is wel een zwarte gedachte, wat een donkere gedachte. Ja, maar ja, dat is het ook. En dan, als je dat van jezelf weet, dan kun je je eigen schop onder de kont geven. Ja, het gaat wel moeilijk. Maar je kan het doen en dan hoop je dat je verder kan gaan. Ja. Want ja, ik vind, en alsjeblieft Stefan, werk er aan mee, maak het leven alsjeblieft mooier. Want als je dan van tevoren al weet, het gaat mis, en dan kun je dan met zo'n psychiater of wat dan ook via zelftest makkelijk bekijken. Maar die hele psychische zorg is altijd met, ja, je moet het via de verzekering doen, dus aanvragen. Ik vind dat je ook meer vrijgevestigde mensen moet hebben die gewoon zeggen van, nou, ik doe dit gewoon en je betaalt een uurtje factuurtje. Ja, ja. En dan, net als bij de garage, hè, ik kan weer 365 dagen. Nou, dat vind ik, jouw stelling vind ik heel goed. Laat je maar eens even goed bekijken als je wil. Vooral als je in situaties zit waar mensen niet een oogje voor jou in het zeil kunnen houden van, hé, wacht Kees, het gaat niet goed, terugkomen. Duidelijk, dankjewel Ron. Goed dat je even belde. En in ieder geval denk ik dat we er aandacht aan besteden en het gesprek erover hebben ook al een goede stap is. Dat hebben wij bij deze gedaan. Ik wens je een fijne ochtend alvast en blijf vooral nog even luisteren. Dat zal ik doen. Jij een fijne avond, nacht. Dankjewel. We gaan door aan mevrouw Van den Berg. We hebben het namelijk over een jaarlijkse mentale check-up. Zou dat erbij moeten horen voor iedereen? Hoe denkt u daarover? Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik denk daar heel makkelijk over. Ik bedoel, wij hebben tegenwoordig een mentaliteit bij ouders, dat hun kinderen zijn allemaal prinsjes en prinsesjes, en je mag er niet eens naar kijken. Maar leer die kinderen vanaf ongeveer 1 jaar dat er dingen zijn die niet kunnen. Doe spelletjes met ze, laat ze eens een keer verliezen en laat ze een keer winnen. Laat ze heel jong leren dat niet alles voor het grijpen ligt. Kijk, we hebben merendeel hebben het financieel aardig goed. Maar als jij die kinderen maar alles geeft en alles toestaat, ook al kan je dat, is niet goed. Ze leren nooit nee. En dan krijg je later moeilijkheden mee. En vooral als je dan een beetje begint te puberen en zo, ja, dan lopen ze toch tegen dingen op. En waar het thuis helemaal niet zo strak is of wat dan ook. En ook ouders, jonge ouders, alsjeblieft, zit niet altijd op de telefoon. Ja, en hoe heeft u dat? Heeft u zelf kinderen? Ik heb zelf kinderen. En hoe heeft u dat bij uw eigen kinderen aangepakt? Nou, meneer, toen hadden we nog geen mobiele telefoon. Maar ja, ik heb mijn kinderen waar ik ook op heb gepast. Nou, als ze bij mij ook zijn, die mobiele telefoon staat niet aan, hoor. Nee. Maar ik zie ook mensen met een wandelwagen lopen. En dan is zo'n kind die wil wat. En ja, stil hoor, je ziet toch dat ik bezig ben. Nou, dat gaat niet goed. Nee, dus u zegt eigenlijk, door de fouten die misschien al in de opvoeding zijn gemaakt, die krijgen mensen dan later terug en dan zijn het mentale klachten. En die opvoeding die hoort, en het leren winnen, verliezen, luisteren, hoort bij de ouders en ook niet op school. Dat hoor je vanaf een jaar of 1 of zo, hoor je dat bij te brengen. Hmm. Op een rustige manier. Want en als we dan even, als we dan, want dit is vooral het begin van het leven. En iedereen na laten kijken, maar dan ben je al veel te ver. Dit is vooral het begin van het leven. Zou dan een jaarlijkse mentale check in de rest van het leven een goed onderdeel daarvan zijn, denkt u? Helemaal niet. En waarom niet? Als je dat heel jong leert, dus dat niet alles kan, dan heb je dat veel minder nodig. Laat die psychologen echt wel werk doen voor mensen die het echt nodig hebben. Hm. Er zijn altijd mensen die met hun hoofd iets ergens niet helemaal alles kunnen verwerken. En laat die mensen dan alsjeblieft die hulp kunnen gebruiken, want we zijn er nu al tekort. Duidelijk, dank u wel dat u belde, mevrouw Van der Werven. Een fijne ochtend alvast. Dank u wel. En heb het goed in ook deze maandag. Matthijs laat weten, gezien mijn ervaringen met die beroepsgroep, zou ik eerder een dominee of een pastoor aanbevelen. Daar hoef je overigens niet gelovig voor te zijn. Deze mensen staan vaak dichter bij de praktijk en zijn onbaatzuchtig. René zegt, onzin, ik was te moeilijk voor hen, dus gaven ze niet thuis. Ze willen gewoon gemakkelijk geld verdienen. Ron van Berkum zegt, 9% heeft klachten en 91% dus niet. Onzin om jaarlijks iedereen te laten testen. De kosten ervan zijn veel te hoog. En Jan Bie zegt, hoi, ieder jaar een check-up. Die softe sector moet de schop op. De jeugd moet ballen tonen en stoppen met zeuren. Ze hebben al genoeg gezeurd het afgelopen jaar, de jeugd. De scholen hebben wel wat beters te doen. Schei toch uit, heel de wereldtast staat in brand. En wij hebben het hierover. Groetjes Jan. Nou, en Jordi Koekoek zegt, goedemorgen, ik zou dat toejuichen, een jaarlijkse check. Je bent er sneller bij als er iets aan het licht komt en je kan harder werken aan jezelf. En dat kan voordelen hebben in je toekomst. Groetjes, Jordi Koekoek. Dank jullie wel voor het reageren. Hoe denk jij erover? Moet er een jaarlijkse mentale check komen? 0800-1121 of de app van Radio 1. Dit is DXX in VCR. Thank you. DXX. En VCR op NPO Radio 1. Het is precies 5:30. En Bo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil graag inhaken op wat een vrouw van de Berg zag. Zei van, dat is die taak voor die ouders en zo, zo. Maar als die ouders dat niet zelf hebben geleerd, dan kunnen ze dat ook niet met hun kinderen doen. Dus dat is het probleem. En schoolpsycholoog, dat zou goed opgeleid, dat zou gewoon heel goed zijn. Maar voordat deze plannen, waar jullie nou over hebben, voordat dat mogelijk is, dan moet er heel veel meer goede, zeer goede psychiater, psychologen opgeleid worden. Want nu is er niet eens genoeg voor de jeugdzorg. Nee. Ik vind die kinderen hebben al zoveel problemen. En nu komt die jeugdzorg, komt om de wijkteams. Die mensen zijn er helemaal niet voor opgeleid. Ik hoorde een tijdje geleden, hoorde ik een kinderpsychiater, psycholoog, hoog opgeleid. Ze zei ook, ja, dat is gewoon, dat zijn niet, die mensen zijn niet goed opgeleid. En op die manier wordt het natuurlijk ook veel te duur. Want als iemand, 50 uur, dat zo een laag opgeleide zou lopen, nu noem ik gewoon zo'n getal. Dat kost veel te veel geld. En goed opgeleid, die kan dat in gewoon heel, heel korte tijd het probleem werkelijk zien. En dat ondernemen wat belangrijk is. Heeft dus, wat is uw eigen ervaring hiermee? Nee, ik heb er geen ervaring mee, maar ik heb een kennis en die werkt in die thuiszorg. En zij hebben, ja, nou ja, ik weet niet, want ze mag natuurlijk niet over cliënten praten. Maar nu is het ook zo, dat hoor je ook op het nieuws, dat die jeugdzorg. Ik heb in een winkel, van mensen, jonge mensen met problemen, dat die worden daar opgevangen. Enigszins voor dagbesteding. Maar ik bedoel, ik vind het erg dat die jonge mensen, dat hoor je, dat heb ik ook op radio gehoord, dat het gewoon helemaal verkeerd, er wordt ook niet naast geluisterd. Dus ik bedoel, laat ons eerst beginnen met die arme kinderen, hè, want dat vind ik arme kinderen, waar ze die ouders hebben die niet eens kan zorgen voor die kinderen, laat staan, opvoeden. En nou, dus die zijn aan die goden overgeleverd. Ik vind dat heel erg. Nou, dus wat dat betreft zou misschien een jaarlijkse check-up dus helemaal niet zo'n slecht idee zijn. Nee, maar kijk, als je een schoolpsycholoog hebt, hè, dan zou het kunnen zijn bijvoorbeeld als iemand iets signaleert, dat ze zegt, joh, weet je, tegen zo'n scholier, ga even met, weet ik wat, Hannie praten of Jannie of wat dan ook. Hè, draag of laagdrempelig. Nou, dus op die manier, want ik bedoel, dat hangt met alle dingen. Sommige kinderen zijn geboren met een zilveren lepel in de mond. En andere kinderen, daar is amper een lepel om in de mond te steken. Nou, dus dat is zo, zo verschillend. Ja, ja. En die verwende kinderen, dat kan je zeggen, die verwende kinderen. Maar neem bijvoorbeeld ook die buitenlandse kinderen. Die onder met twee culturen leven. Dat is heel, heel moeilijk. Thuis wordt het ene van ze verlangd. Buiten de deur wordt iets anders van ze verlangd. En nou, en dat moeten ze dan moeten ze de weg vinden. Die hebben ook hulp nodig. Nee, ik hoor het. U stelt eigenlijk al eerder in het leven, bezig zijn met die mentale gezondheid kan helpen voor de rest van het leven. En dat heeft ook de invloed op hun kinderen dan weer. Dank u wel dat u even belde. Ja, maar dat is toch gewoon zo. Mensen die zelf niks geleerd hebben thuis. En nou, die kunnen dat ook niet aan hun kinderen. Je kan wel zeggen, ja, dat is de ouders schuld. Die kinderen, of die ouders moeten die kinderen leren. Zus en zo. Nou ja, ik ben het met u eens dat ik denk dat het voorbeeld doet volgen. Dus als die ouders er makkelijker over kunnen praten en dat die kinderen leren, zullen die kinderen dat ook weer aan hun kinderen doorgeven. Ja, en als ze dat niet hebben geleerd, als ze niet ook fatsoen of rekening houden met anderen, daar heb ik wel last van mensen die zo zijn, alleen maar ik. Als ze niet geleerd hebben om rekening te houden, ook met buren, bijvoorbeeld. Nou, dan denken ze, ja, wat zeggen die buren van mij? Hoe durven ze bijvoorbeeld? Nou, mm-hmm. Maar dat is normaal de zaak, zo ben ik opgevoed. Rekening houden met. Maar dat is niet iedereen. Dus dat wou ik gewoon niet eens. Nou, dat is gesteld. Mevrouw, we gaan door naar een volgende luisteraar. Dank u wel dat je even belde. Ja, oké. Okay. En blijf vooral op deze vroege maandagochtend nog even lekker luisteren naar NPO Radio 1, zou ik zeggen. Dank u wel voor uw verhaal. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Wat Bert, goedemorgen. Jij bent er valikant op tegen, volgens mij, hè? Nou, Verijn 4 doet het niet, helaas, deze ochtend. Ik weet niet of je het heel even kan verplaatsen naar een andere lijn. Of dat lukt, gaan we ondertussen even... Ik zeg dat namelijk dan tegen de mevrouw Anne... waar ik mee deze vroege ochtend samen de show maak. Als je belt naar 0800-1121, dan krijg je eerst haar aan de lijn. En dan zal ze haar even doorzetten naar de goede plek. En zo kan de mensen op 4 verschillende plekken zitten. En zo kan je dan ook op een andere plek komen. En dat is Bert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, je zit op de goede plek. Kan je misschien je radio uitzetten? Dan kan ik met je in gesprek gaan. Ja, super. Ik heb zelf in die beroepsgroep gewerkt. Ah. Ik ben er echt helemaal op tegen dat gebeurt. En waarom dan? Nou, die gasten die zorgen wel dat ze werk krijgen. Echt wel, die psychologen en die psychiaters. Ik ben het met die mevrouw van den Berg eens. Die koppelt het terug naar de ouders. Waar ik wel voor ben, is voor groepsgesprekken op scholen. En dat mag al op de kleuterschool beginnen. En de kinderen leren om met elkaar te praten. Mm-hmm. Want jij zegt, ik heb zelf in die sector gewerkt, ook als psycholoog? Nee, ik heb in de psychiatrie gewerkt, als verpleegkundige. Ah. Dus ik weet ongeveer, en dat is natuurlijk het laatste stadium waar de mensen terechtkomen dan. Ja. Maar ik weet hoe het systeem werkt. En jij zag een verdienmodel? Ja. Dat is een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Maar op een gegeven moment loopt de zaak naar de hand. Het is een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. En voor de psychiaters, nee. Waar ik voor ben is, je leert er op school. De kinderen met elkaar leren praten, al heel vroeg. Mm-hmm. Mochten daar hele rare dingen gebeuren. En je moet ook niet allemaal slag en zout leggen in deze maatschappij. Maar dat was langzamerhand ook veel te erg. Dat wordt veel te erg. Dat wordt ook... Ik hoor wat je zegt en ik ben het daar ook wel deels mee eens dat ik ook soms in mijn omgeving wel zie dat er dan snel naar een psycholoog gegaan wordt of dat er snel wordt gezegd ga even naar een psycholoog, weet je, als je even niet goed in je vel zit. Anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, wordt er ook gewoon steeds meer over bekend, ook over je mentale gezondheid. En wordt ook steeds belangrijker of steeds meer bekend hoe belangrijk dat ook is, ook voor je fysieke gesteldheid. Zeker, het is ontzettend belangrijk. Daarom ben ik ervoor, namelijk op scholen, mocht er iets fout geconstateerd worden, het is een raar woord, fout is een raar woord, maar mocht er iets zijn wat niet kan, koppel het terug naar de ouders, want de ouders die moeten ook verantwoordelijk gesteld worden. De ouders moeten verantwoordelijk gesteld worden voor hun telefoongedrag. Ik kom vaak bij een restaurantje een kopje koffie drinken of een kopje thee. En dan zie ik daar ouders met kinderen komen. Mm-hmm. Alle 4 een telefoon. Dat begint al heel klein, hè? Dat begint al bij 5, 6, 7 jaar. Ja. De kinderen een telefoon, papa, mama een telefoon. En als er een van de kinderen een beetje heen en weer loopt... Hey, ga eens even zitten. Papa is druk bezig met de telefoon. Of mama is druk bezig met de telefoon. Ja. Dus voordat jij stelt, eigenlijk voordat ze bij een psycholoog eindigen... zeg je, voer nou op vroegere leeftijd al een open gesprek over je mentale gezondheid... Ja, dan moet je kinderen leren. Leer kinderen op school. Mocht er wat fout zijn. Ja, ik vind fout een raar woord. Maar mocht het kind ergens tegenaan lopen. Mocht je ergens tegenaan lopen. Koppel het terug naar de ouders. En de ouders ook leren. En verplicht, hè. Maar ik vind ze maximaal. Mochten die kinderen op de buurt wel naar de psycholoog moeten. Dan laten die ouders maar even een beste bijdrage betalen. Het is natuurlijk het fijnste en het mooiste als je. Ja, het is natuurlijk het mooiste als je iets al weet te ondervangen in het beginstadium. In plaats van dat je er al heel erg last van hebt. En je kan er beter voor zijn dan dat je er achteraf over gaat praten. En nogmaals, als het. Net zoals jij zegt, ergens tegenaan lopen. En de ouders willen niet meewerken. Want gedeeld ligt ook bij de ouders, hè? Want hoe merkte jij dat als. Jij hebt zelf in de psychiatrie gewerkt. Wat merkte je daarvan? Nou, als je de levensgeschiedenis bekijkt, mm-hmm. en dat was vroeger natuurlijk niet met telefoon, gingen er om andere dingen. Er is een groot gedeelte, er is een heel groot gedeelte, is de verantwoording van de ouders. Is gewoon een verantwoording van de ouders. Ben je er nog? Ja. Ik laat soms even stilte vallen. Ik dacht, misschien komt er nog wat achteraan. Want hoe bedoel je dat dan? Is verantwoording van de ouders. Ja, maar wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daarmee? Nou, kijk, een psychiatrie is, er gaat een stapje verder dan psychologie. Mm-hmm. Het is vaak een kwestie van aangeboren iets. We zijn allemaal met iets geboren. Dat is een bepaalde karaktertrek van ons. En voor de helft worden wij bepaald in de omgeving waarin wij opgroeien. Zijn ouders, zijn familie of wat dan ook. Nou, mocht daar iets in zijn, dan koppel je dat terug naar de ouders. En je leert die ouders, dan leer je ze dat maar. En als de ouders niet mee willen werken, dan gaan de ouders de volledige huurprijs betalen van de psycholoog of de psychiater. Moet je kijken hoe snel die ouders willen meewerken dan. Want ik vind het heel groot, want ik vind het asociaal tegenwoordig wat ik zie. Net wat een mevrouw zei, moeders lopen met telefoon achter de wandelwagen. En als een kind even bleert, staat moeder altijd schelden op straat zo'n beetje. Ja, nou goed, duidelijk. Dankjewel Bert dat je even belde. Jij ziet ook al in het beginstadium van het leven veel meer verantwoordelijkheden voor je mentale gezondheid ook. Dankjewel. 0800-1121. Je hebt nog een kleine 18 minuten om te reageren op de stelling. Iedereen moet een jaarlijkse mentale check laten doen. Om te laten zien hoe het met je gaat, even in gesprek met een psycholoog. Vind je dat een goed idee? Reageer. 0800-1121. Dit is Rye en Open. I'm a fool. Shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your slums. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're fading. But stay, don't close your hands. I wanna make this play. Gentle sting between us. I wanna make this play. Oh, I know you're fading. But stay, don't close your hands. I wanna make this play. Oh, I know you're fading. But stay, don't close your hands. En Open op NPO Radio 1. Deel je verhaal via 0800-1121. Je hebt nog tot 6 uur om mee te praten over de stelling of iedereen een jaarlijkse mentale check-up moet laten doen. Misschien zich iets meer open moet stellen voor de ander en daardoor ook wat meer elkaar in gesprek gaat, met elkaar in gesprek gaat over de mentale gezondheid. Zou dat helpen en kan je misschien problemen dan vroegtijdig ondervangen? De Radio 1-app staat ook voor je open, maar je mag ook gewoon bellen. Dat heeft mevrouw Teneman ook gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vind het op zich zou het natuurlijk geweldig zijn, maar dat geldt niet alleen daarvoor. Maar dan zou je het voor ieder specialisme moeten hebben. Want iedere klacht kan leiden tot psychische toestanden. Hmm. Waarom dan hiervoor en dan niet voor andere dingen? Dus in feite is het onzin. Oké, dus u vindt het een goed idee, maar tegelijkertijd ook onzin? Want u zegt... want dan zou het voor ieder specialisme moeten gelden. Ja, dus u zou eigenlijk, dan moet er een hele, moet er een soort vitaliteitscheck komen. Ja, ja. Voor alles. Voor hartpatiënten, voor nierpatiënten, noem maar op. Want het kan allemaal leiden tot psychische klachten. Ja, oké. Dus u zegt zo, goed, dat snap ik. Maar je zou toch ook kunnen zeggen, als je ieder jaar dus eigenlijk los van of je iets ergens mee loopt, er ergens tegenaan loopt, maar dat je altijd zegt, iedere maand of iedere jaar in juni ga je naar een psycholoog en dan heb je even een gesprek van, hoe was het afgelopen jaar voor je? Er worden wat punten en dan kan misschien daaruit komen van dat je dat het niet goed in je vel zit, omdat je problemen met je hart hebt bijvoorbeeld. Waarom dan niet eerst de gratis hartspecialist en de gratis longarts en noem maar op. U wil gewoon gratis gezondheidszorg. Ja, precies. Dan zou de hele gezondheidszorg, dat zou op zich prachtig zijn. Mm-hmm. En zou dan een mentale gezondheidscheck volgens u ook een goede zijn? Ja, maar dan voor alles. Niet alleen die mentale. Ja. Nee, duidelijk. Dank u wel dat u even belde. Dat is mijn idee. Ja, dank u wel. En een fijne ochtend of als mevrouw Teneman zegt, goed idee, maar wel andere zaken dan ook checken. Niet alleen maar die mentale gesteldheid. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn we weer. Jij zit het ook zeg maar een goed idee, maar misschien niet voor iedereen. Ik denk dat als je het invoert, moet je het voor iedereen doen. Van laag tot hoog, bedrijfsleven, politiek. Want af en toe heb ik het idee, dan zit je een kamerdebat te kijken en dan vraag ik me af hoe die man of vrouw zich wel mijn koekoek in de hoofd is, zeg maar. Hm. Ja, soms heb ik daar echt wel een idee van. Voor mij, is het ook graag een mentale gezondheidscheck voor de politiek? Ja, zeker. Ja. Want ik vind sommigen, denk ik van... Welke minderwaardigheidscomplex hebben die mensen, zeg maar. Ja, sorry, maar... Zou jij dan voor de rest van de samenleving dat ook wel een goed idee vinden? Ja, ik denk dat het niet haalbaar is. Financieel ook niet. En ook al door personeelsgebrek, zeg maar, is het al niet haalbaar. Kijk maar al gewoon naar de algemene zorg, zeg maar, dat al mensen al jaren op de wachtlijst niet bestaan vanwege een, bij wijze van een beenprothese of kunstheup. Of, ik denk dat dat gewoon niet haalbaar is. En als we even los van de haalbaarheid, vind je het dan wel een goed idee? Ja, dan komt er ook een kostenplaatje aan vast. Maar ja, de farmaceuten moeten verdienen. Als we proberen even de praktische bezwaren los te houden qua kosten haalbaarheid, zou het gewoon een goed idee zijn om mensen wat vaker mentaal te checken? Ja, maar ja, je komt bij een psycholoog of psychiater van, ja, hoe gaat het? Ja, goed, doe je. Ja, in hoeverre heeft dan die gesprekken nut? Ik vraag me af. Mag ik iets persoonlijks vragen? Ben je er zelf bijvoorbeeld in aanraking geweest? Nou ja, mijn zoon is wel eens bij een psycholoog geweest, omdat hij op school jarenlang is gepest, zeg maar. En de leraar die luisterde niet, die ziet alleen zeg maar wat hij deed. Ja. En mijn zoon, die is ook wel gewoon van recht voor zijn raap. Het interesseert hem niet wie wat hoe ziet. Hij is niet van het achterbakse onder de ellebogen werk, mm-hmm. waar heel veel mensen wel last van hebben. Ja, dan en iedere keer reageert mijn zoon erop. En iedere keer was mijn zoon de Sjaak. Ja, en dat heeft hem op een gegeven moment zo dusdanig in de weg gezeten. Dat kan ik me goed voorstellen. En dan heb een psycholoog, ja, wat moeten we ermee? We kunnen er niks mee. Ja, hij zit gewoon niet lekker in zijn bel. Ja, hij gaat de thuissituatie wel goed. En dan geef je het ook aan, bij een psycholoog. Ja, als hij dusdanig wordt gepest en getreiterd en dusdanig iedere keer de loos in de klas. En je geeft het ook een aantal keren aan. Kijk ook eens wat de ander doet. Mm-hmm. En de leraar die... Dat jarenlang, de leraren hebben jarenlang zich genegeerd. En uiteindelijk, na jarenlang, komt het boven wat af. Oh, jullie hebben toch gelijk. Nou, weg zoveel jaar. En heeft uiteindelijk de psycholoog je zoon daarmee kunnen helpen? Ja, mijn zoon die is dusdanig sowieso benadeeld door school. En niet geloofd, niet vertrouwd en et cetera. Zo in de afgrond getrapt, ja, serieus. En dusdanig, toen wij uiteindelijk hebben gezegd van... of hij gaat naar een andere klas, of hij gaat van school af. En dat hebben we jaren geprobeerd. En uiteindelijk is het gelukt. Mm-hmm. En het jaar daarna zie je hem gewoon zo dusdanig opbloeien. En dan wordt hij gewoon normaal behandeld. Ja. En dat heeft niks met een psycholoog of psychiater te maken. Het heeft gewoon ook met de inzicht van de leraar te maken. Ja, en, ja. Maar heeft die psycholoog, want dat vroeg ik, heeft die jouw zoon kunnen helpen? Heeft dat hem geholpen? Nee, ja, hij heeft gewoon dingen gezegd wat er gebeurt. Ook bij wat er op school gebeurde. Ook het weten van het verhaal. En niet alleen maar wat in het gezicht gebeurde, zeg maar. Ja. En ja, dat heeft mij ook wel het een en ander opgeleverd. In die zin wat er dusdanig verkeerd ging in de school. Ja, ja. En dat heb ik doorgecijferd ook naar de zorgcoördinator. En iedere keer krijg je een wassen neus. En uiteindelijk komen ze met knikkende knieën naar je toe. Van, ja. Oh, jullie hebben al die tijd gelijk gehad. Nou, dan denk ik, ja, school, kom op, zeggen. Jullie zitten er 5 dagen in de week zoveel uren op. En dat jullie het zelf dan niet na een tijdje kunnen zien. Ja, dan moeilijk. Vraag ik me af, ja, hebben ze daar wel de oogkleppen afgedaan uiteindelijk? Ja, ja, dat weet ik niet. Nou, stof in ieder geval tot nadenken. Dankjewel, Wouter. Ik wens je een fijne ochtend. Ja, is goed, Stefan. En een succes nog even met bezorgen voor de krant, want dat ben je ondertussen aan het doen. Gerda laat weten naar Radio 1. Stefan, goedemorgen. Wij mensen moeten meer naar elkaar omkijken. De wereld waarin wij leven is ingewikkelder. Karakter moet sterk zijn om het leven aan te kunnen. Marlies zegt goedemorgen, vindt dat iedereen zijn eigen taken moet doen. Het is al duur genoeg, waarom extra taken erbij halen? Het werk is ook al druk genoeg. De mensen die het nodig hebben staan soms al op de wachtlijst. En Diane zegt jaarlijks een APK-keuring, lichamelijk en geestelijk. Ik vind het een goed idee. Ardy, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp je idee, maar ik ben het er niet mee eens. Oh, en waarom niet? Psychiatrie is geen exacte wetenschap. Iedere arts denkt en vindt net iets anders. En uiteindelijk zijn we allemaal psychiatrische patiënten. Niemand is gezond, aan iedereen scheelt wat. En iedere arts wil aan iedereen dan iets sleutelen. Oké, okay, en wat bedoel je met sleutelen? We hebben allemaal mankementen. En iedereen ziet een mankement bij de ander als ernstig en bij zichzelf niet. Mm-hmm. Dus jij denkt, als we allemaal met een psycholoog in gesprek gaan, dan ontstaan er misschien ook wel ideeën of problemen bij iemand, terwijl die er eigenlijk niet voor diegene zelf waren. Sowieso. En er is met iedereen iets aan de hand. En dat is juist normaal. En dat is juist fijn. En dat is uniek. En dat maakt ons mens. Ja. En maar goed, ik kan me ook voorstellen dat je misschien ergens mee, dat je je niet goed voelt. Of dat je misschien geen eens door hebt dat je je niet goed voelt. Maar dat je op het moment dat je met iemand in het gesprek gaat daarover eigenlijk merkt van, hey, klopt, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. Ik voel me al jarenlang niet meer zoals ik me eigenlijk lekker voelde. Daar kan zo'n mentale check-up toch best bij helpen. Dat zijn veranderingen in het leven. Je voelt je altijd anders als een jaar geleden of een jaar daarvoor. En we hebben het altijd in al die eeuwen allemaal wel kunnen doen en nu opeens niet. Omdat wij van ieder punt ook echt een punt maken. Psychiatrie is een spelletje. En hoe meer je dingen juist gaat zeggen van het is zo en het is fout en het gaat niet goed, des te meer het ook niet goed gaat. Ja. Dus ik denk dat we meer moeten genieten. We moeten meer benadrukken naar wat we wel hebben en hoe goed we het hebben en de lol die we hebben en wat positiever zijn ja. Dan Maar dan zeg je ook tegelijkertijd eigenlijk tegen mensen van nou, die moeilijke gedachten in je hoofd, daar moet je gewoon niet te veel aandacht aan geven. Is ook zo. Want je dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik bedoel, het is fijn als je dat niet hebt. En dat je opstaat en dat er misschien minder weinig ruis of donkere wolken in je hoofd zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die elke dag wakker worden. En wel heel erg met gedachten de hele dag rondlopen. Ja, oké. Okay. Maar wie zegt dat psychiatrische problemen zijn? Die zegt niet dat het gewoon een onderdeel van het leven is. Ja, jij zegt dat misschien wel gewoon een onderdeel van het leven. Ja. Oké. Okay. Met iedereen is er iets aan de hand. Dus straks heb je voor iedere persoon heb je een psychiater nodig. En iedere psychiater heeft weer een psychiater nodig. Ja. Maar goed, je wilt toch iedereen hopelijk zo'n hoog mogelijke kwaliteit van leven geven. En ik vind het te makkelijk om dan te zeggen tegen iemand van ja, zo is het leven nou eenmaal. Sorry dat jij er last van hebt. Ik heb er geen last van. En we gaan weer verder. Jawel, maar ligt het niet aan de maatschappij waarin we leven? Creëren wij geen maatschappij waarin dat gewoon de norm is, waar dat gewoon heel gewoon is. En wat gewoon is, bedoel je dan? Gewoon is dat we het zo druk hebben, zoveel stress hebben, zoveel werken. Zo vroeg nu al rijden. En onze kinderen die geen kind mogen zijn, maar prestatie wordt verwacht als ze 12 zijn, dat ze gaan naar een voortgezet onderwijs en er zijn verwachtingen. En het is iets dat we zelf maken. We moeten niet een psychiater hebben, we moeten juist een nieuw kabinet hebben dat zegt van hoe gaan we dingen veranderen? Ja. Hoe gaan we onze samenleving nummer 1 kleiner maken, dat we genoeg hebben voor iedereen? En, ja, jij zegt eigenlijk de hoge cijfers in mensen die mentaal niet meer gezond voelen. Die moeten we kijken wat is de oorzaak daarvan, in plaats van dat we nu weer allemaal oplossingen ervoor gaan aandragen. Ja, we pakken nu allemaal labmiddelen terwijl we niet leven. We leven niet, we willen alleen productie. We zijn één grote fabriek. En wij zijn ergens mee bezig, en het slaat nergens op. Want je hebt maar een x-aantal jaren en dan ben je toch weg. Ja, we vergeten te leven. Hoe leef jij? Ik werk om te leven. En niet andersom. Ik hoef niet te sparen, ik hoef niet al te gek te doen. Gewoon ook lekker veel doen waar ik zin in heb. En that's it. Ja, dus je gaat gewoon niet voor alleen maar die lange termijn de bevrediging, maar ook vandaag moet ook goed zijn. En moet het niet alleen maar te werken naar een vakantie toe of whatever. Ja, al is het straks voor lunch, al is het ik ga lekker vandaag dit eten en morgen ga ik dat doen. En heel simpel. Nou, dat vind ik een goeie. Dus ook die korte termijn bevrediging is belangrijk. Ja, ik denk dat je zelf het jezelf makkelijk maken en leuk maken veel belangrijker is dan een jaarlijks checken. Duidelijk. Ik ben het wat dat betreft voor die korte termijn bevrediging helemaal met je eens. Dankjewel dat je belde. Je was een goede laatste beller deze ochtend onderweg naar je werk, zo te horen. Ja, klopt. Succes daarbij in ieder geval. Dankjewel. Martin Langenslag laat weten, een jaarlijks online vragenlijstvak voor je verjaardag. Zou een mooi begin zijn in ieder geval. En morgen laat weten, laten we elkaar weer wat meer een normale check-up geven. Face-to-face in plaats van de abnormale flits, likes op Facebook, de emoticons op WhatsApp, et cetera. Goeie laatste tip. En Gerda zegt, Stefan, wel thuis, wat draai je weer mooie muziek. Nou, dankjewel Gerda, ook voor je fijne appjes weer deze ochtend. Robert hangt nog en die is het oneens met de stelling, want mensen krijgen tegenwoordig veel te snel een label opgeplakt door psychologen. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Morgenochtend zijn we natuurlijk weer tussen 4 en 6, dan met Jacob de Vries. Hier op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. En ik wens je alvast een fijne maandag 5 juli. Tot snel. NPO Radio 1.